excepție, pentru că metastaza cantită se face doar pentru fonetică, că nu se acceptă diftongi cu primul element lung. În varianta aceea avem un hiat. Acela nu este un diftong, e un hiat. Deci, din criterii fonetice apare această metastaza cantității, însă accentul se pune ca și cum am fi avut cuvântul fără metastaza. Și este, la urmă, chiar explicabil, pentru că după un E lung, cum e ETA, un O scurt închis, ar fi auzit ca un U și ar fi fost neclar. Da, e fonetic. Toate sunt din cauze fonetice. Dacă stați să vă explicați rostirea de ce ajunge acolo, dacă nu, puteți ține minte, pur și simplu, că la metateza cantității se păstrează cantitatea din forma originară a cuvântului. Deci, păstrând omega în toată declinarea, puneți mâna și declinați-l pe kilos, kilon. Și la neutru floral. Hilea, neutru floral, toam. Da. Și o să facă hil. A, se modifică de multe ori, diferența e dată doar de accent. Da. La diferența față de ce? A unor forme față de celelalte. De pildă. Hileon, ca nominativ, acuzativ și vocativ, singular față de genitivul plural, care ar fi tot așa, nu? Nu. Păstrează accentul, deci nu respectă nimic din ce știți de la accente. Da. Deci contează ca... Aș, deci formă identică. Acum avem 4 forme identice. Da, aveți multe forme identice. Nu. Asta m-am spus. Păstrează omega. Ce facem? Scriem în cuvinte, scrieți așa. Declinarea adică păstrează omega în tot cursul flexiunii, chiar și acolo unde rezultatul contragerii ar fi trebuit să fie U. Acesta este specificul acestei mici clase de flexiune, care se regăsește atât la substantive, cât și la adjective. Și în loc de os denominativ, o să avem ce? Os, în loc de U de genitiv. Să avem O. O să avem O. În loc de omega iota subscris o să avem U. De fapt o să avem tot aia. Omega iota subscris. În loc de on. O să avem omega. On. De fapt avem U, o să avem on. Aveau sau nu aveau vocativul la fel cu nominativul? Aveau vocativul la fel cu nominativul. Ce vocativul e așa. Și pluralul ce face? În loc de oi, o să avem o, în loc de on, adică tot aia, on, în loc de ois, în loc de us. Acum luați-l pe hileos, păstrați accentul și declinați-l după această paradigmă. Deci nu faceți decât să înlocuiți tot ce era de timbru O, da? Fie că e oi, u sau ois, tot ce era de timbru O trece la omega. Am spus o metateza cantității, nu o trecere la vocală lungă pe amândouă. Deci am avut, uite pe acolo, am avut hile cu eta, da? Radicalul, cuvântul respectiv, este hile cu eta, în partea de sus dreapta a tablei, da? Lui se adaugă desinența os, care este specifică clasei flexionare tematice pentru masculin, da? Hile, os. Ce se întâmplă? Cum este eta? E lung, da? Eta e o vocală lungă. Omicron notează o vocală scurtă, întotdeauna. Deci am lung, scurt. Acest tip de diftong, această succesiune lungă, scurtă, nu se păstrează în greacă, nu le place grecilor. Reținem doar atât. Și atunci, să știi ce la metateză? Meta și tesis. Teo ăsta este radicalul teta eta. Ce înseamnă? Al cui verb este ăsta? Al teo, a pune, nu? Teo mai, nu? Titemi, da? Cu reduplicare de prezent. Ce înseamnă ăsta? Pun. Meta, teză, înseamnă inversez. Pun în locul. Da? Deci, metateza presupune o schimbare între două elemente. Pot avea metateză de timp. De exemplu, am într-un cuvânt, să zicem, E la început, consoană și un O aici. Și pot avea metateză de timp. Și atunci o să se producă de tipul ăsta. Avem în românește, de exemplu, luat foarte frumos de la bulgari. Gras. Da, nu mă întrebați cum se scrie bulgărește, dar oricum radicalul e așa. E crasta vița. Mai departe. Ce se întâmplă în românește? Dă? Castra. Vede. Da? Deci ce se întâmplă? Se întâmplă o metateză. Se schimbă. Da? Râul de aici, nouă nu ne place să pronunțăm crast. Mi se pare complicat și pronunțăm castra. Am făcut o metateză a unui sunet. E, asta se întâmplă și aici. Am hile, unde ăsta este lung și o vocală tematică urmată de o desinență, scuzați-mă, scurtă. Da? E o succesiune care nu le place. Și schimbă între ele nu timbru vocalii, ci cantitățile. Și atunci asta va deveni lungă, scurtă și asta largă lungă. Care este varianta scurtă a lui eta? Eta este timbru E, deci eta egal E, timbru E, lung. Care este timbru E scurt în greacă? Cum se notează? Epsilon. Epsilon, da? Și atunci voi avea ăsta, preia cantitatea ăsuia, deci se schimbă între ele cantitățile. Și am hile. Și ăsta îi dă cantitatea celuilalt. Care este semnul care notează timbru O lung? Omega. Da? Și iată că am ajuns la hile os. Deci am schimbat între ele cantitățile. Accentul însă se pune ca și cum aș fi în starea asta. Deci pentru accent păstrez aparent această configurație cu finala scurtă. Pentru că în configurația aceasta, finala lungă nu mi-ar fi dat voie să am accentul pe 1, 2, 3. Acesta fiind lung, nu aș fi avut voie. Trebuia să am accent cel mai departe aici. Da? Dar pentru că păstrez amintirea configurației inițiale, rămân cu accentul ca și cum finala asta ar fi scurtă și este acceptabil acolo. Te pierdut de tot? Nu. Nu. Și acum încearcă să... Pui... Nu, da, dacă pui epsilon aici și pune peste tot, te rog, spirit și accentul. Să am rudă de O. O e foarte bine. Și acuzativă? Exact. Aici trebuia să am oi la nominativ plural. Dar tot exact. E limpede acum, da? Alfa lung care e contrast și atunci putem avea ca alfa sau ca eta. tot dintr-o contragere, și un pentru adjectivele neutre. Și cea de-a treia subclasă, care urmează declinarea atică, deci ele merg exact pe cele trei subclase ale declinării tematicelor. Da? Și cea de-a treia este aceasta în EOS, care poate fi așa sau, mă rog, există și varianta în care are și feminin, dar feminin nu merge după declinarea al factorului. Clinica de coajutiv ăsta, nu era de, l-am folosit doar ca să repetăm declinarea. Și mai sunt două clase adjectivale de care o să ne ocupăm când veți, după ce vom face declinarea a treia. Declinarea a treia, nu vă ascund, este una mult mai complicată decât astea două. E una plină de tot felul de fenomene fonetice. Și are și alte desinențe. Ca să trecem la declinarea a treia, vă rog frumos să învățați amândouă de articol. Că dacă știți articolul, practic declinările întâi și a doua sunt rezolvate. Că astea sunt niște... Ceea ce învățăm de fapt, fapte declinarea a treia, ce e adevărat? Aceea e declinarea complicată. Deci declinarea întâi și a doua este, ca să o recunoașteți, este suficient să știți articolul. Sunt cele două cazuri de contrase de la 1 și 2 și declinarea atică pe care cuvinte de declinare atică o să întâlniți probabil unul pe an, nu mai mult de atât. Deci nu sunt. Sunt foarte puține cuvinte de declinare atică. Nu vă fac probleme. Probabil că nu o să vă ceară nimeni niciodată să declinați după atică. Bine să știm de pe acum, pentru că da, intrăm în texte care nu fac, nu țin cont de cunoștințele noastre, care pot avea. Deci, ca să le puteți recunoaște, e suficient să știți fenomenul, atica presupune metateza cantității. Acum că o să ezitați și nu o să mai știți cum face nominativul plural, dar țineți cont, are omega în toată declinarea și atunci lucrurile sunt puțin mai simple.